मत होश दिल है पागल जवानी, कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी, कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी। मत होश दिल है हाय पागल जवानी, अरे मत होश दिल है हाय पागल जवानी, होश दिल है हाय पागल जवानी, अरे मत होश दिल है हाय पागल जवानी। आँखों में नशा, धड़कन पे छा रहा कोई सुरूर सा, दिल चाहे अब मेरा मनमानी कर लूं कोई, प्यार की एक हंसी नादानी कर लूं कोई, ढूंढे निगाहें जिसे मिल जाए जो वो मुझे, फिर देखो रंग प्यार का। होश दिल है पागल जवानी, मत होश दिल है हाय पागल जवानी, कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी, कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी। मत होश दिल है, दिल है पागल जवानी, जवानी मत होश दिल है। राहों में मिले थोड़ा सा शर्मा के वो लग जाए गले, होगी वो कसम से सारी दुनिया से जुदा, कर दूंगा जान दिल उस पे यारों में फिदा, सबसे छुपा के उसे सबसे चुरा के उसे, सांसों में लूंगा बस होश दिल है हाय पागल जवानी, अरे मत होश दिल है हाय पागल जवानी, कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी, कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी। मत होश दिल है पागल जवानी, मत होश दिल है पागल। मत हो।